dry your eyes. Circus is leaving town, no Ruby, roll your stockings down. Circus is leaving town, so Ruby, dry your eyes. You're searching when you walk. You're searching when you talk. You could make me believe that the sun sets in the east. The sun sets in the east. The sun sets in the east. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, szósta to jest. I serwis teraz, Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry. Będzie wspólny dokument o zakończeniu wojny na Ukrainie. To efekt rozmów w Moskwie. Za tydzień kolejne spotkanie banków z Komisją Nadzoru Bankowego w sprawie pomocy zadłużonym we frankach szwajcarskich. W serwisie też o nietypowym wsparciu włoskiego rządu dla rolników, którzy mają problemy ze sprzedażą mleka. 5 godzin rozmów o pokoju na Ukrainie, ale szczegóły moskiewskiego spotkania wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że przywódcy Rosji, Niemiec i Francji ustalili wstępne założenia dokumentu, który mógłby pomóc w pokojowym uregulowaniu ukraińskiego konfliktu. Ma on zostać w niedzielę doprecyzowany podczas telekonferencji wszystkich zainteresowanych zakończeniem wojny na Ukrainie stron. Więcej nasz moskiewski korespondent. Rozmowy Putina, Merkel i Hollanda rzeczywiście uznać można za tajne, bowiem odbyły się tylko w gronie tych trzech osób. Jak udało się ustalić, przywódcy Rosji, Niemiec i Francji rozmawiali w języku niemieckim. W trakcie ponad 5-godzinnego spotkania dwukrotnie ogłoszono krótkie przerwy, aby pokazać się dziennikarzom i coś przekąsić. Jak ujawnił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, już po zakończeniu rozmów urzędnicy przystąpili do pracy nad dokumentem, który połączy propozycje pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie zgłoszone przez Władimira Putina i Petra Poroszenkę. Jednolity tekst zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym stronom. Według słów Pieskowa nastąpi to w najbliższą niedzielę w trakcie telekonferencji z udziałem przedstawicieli Rosji, Niemiec, Francji, Ukrainy i separatystycznych republik Donbasu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem kilkuset cywilów opuściło wczoraj Debalcewę we wschodniej Ukrainie, które w ostatnich dniach było miejscem najbardziej zaciętych walk. Było to możliwe dzięki 8-godzinnemu zawieszeniu broni między ukraińską armią a separatystami. Ewakuację mieszkańców nadzorowali obserwatorzy ze specjalnej misji OBWE. Kolejne rozmowy o pomocy frankowiczom za tydzień. Bez konkretnych deklaracji ze strony banków zakończyło się wczorajsze spotkanie z Komisją Nadzoru Finansowego. Omawiano wtorkową propozycję szefa KNF-u Andrzeja Jakubiaka dotyczącą przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich. Uczestnicy spotkania uznali, że potrzebują trochę czasu i wykonania dodatkowych analiz celem sprawdzenia oceny możliwości restrukturyzacji tych kredytów, dlatego też kolejne spotkanie zostało ustalone na piątek 13 lutego. Oddzielne spotkanie jeszcze jest zaplanowane z biegłymi rewidentami. Mówi Maciej Krzysztoszek z KNF-u, a prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz dodaje. Tutaj nie mówiliśmy o tym, czy się ktoś zgadza, czy się ktoś nie zgadza, tylko mówiliśmy o tym, że każda propozycja wymaga przeliczenia, sprawdzenia tego od strony regulacyjnej, nie tylko prawa polskiego, także międzynarodowych standardów rachunkowości. Będziemy to wszystko analizować, przedstawimy szereg analiz ekonomicznych, szereg prawnych spraw i rozmowy będą kontynuowane. Szacuje się, że kredyty hipoteczne we frankach ma 500 tysięcy Polaków. Po ostatnim skoku szwajcarskiej waluty część zadłużonych może mieć problemy ze spłatą zobowiązań. Dobra wiadomość dla osób, które chcą sprawdzić swój stan zdrowia. W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem placówki w całym kraju otworzą dziś swoje drzwi. Będzie można za darmo się przebadać, między innymi w Warszawie. W ramach drzwi otwartych wszyscy chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych. W Warszawie będzie można to zrobić m.in. w Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii. Między 9 a 14 będzie można na przykład wykonać cytologię i mammografię, nauczyć się jak badać piersi, zmierzyć poziom cukru i ciśnienie. Z kolei w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka między 10 a 14 będą odbywały się konsultacje onkologiczne dzieci. Maciej Ziętarski, RDC. Nie tylko polscy rolnicy skarżą się na niskie ceny skupu i konkurencję producentów z zagranicy. Podobnie jest we Włoszech. Na znak solidarności z włoskimi producentami mleka pięcioro ministrów doiło wczoraj krowy. W zaimprowizowanej oborze ustawionej na rzymskim Kapitolu zameldowali się minister zdrowia Beatrice Lorenzin oraz szefowie resortów pracy Giuliano Poletti i ochrony środowiska Gianluca Galletti. Ministrowie zasiedli do dojenia, a pani Lorenzin, będąca w ciąży, wypiła pełną szklankę mleka, mówiąc, że włoskie jest najsmaczniejsze i najzdrowsze. W tym samym czasie dojenie krów odbyło się przed mediolańską giełdą z udziałem ministra rolnictwa i w Palermo, dokąd pojechał minister sprawiedliwości. Cała piątka zapewniła włoskich rolników o swoim poparciu dla ich walki o przetrwanie. Od początku kryzysu zamknięto co piątą włoską oborę, w związku z czym 32 tysiące osób zostało bez pracy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pamiętam, kiedyś do Kuby Strzyczkowskiego zadzwonił słuchacz i właśnie był w trakcie dojenia i opowiadał o tym. Bardzo przyjemny telefon. Być może ktoś z Państwa też jest w trakcie tej czynności. Proszę dać znać. A my teraz opowiemy o pogodzie. A dziś po opadnięciu porannych mgieł osadzających szać. Słońce wyjrzy zza chmur, ale tylko na południu Polski. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno, okresami opady śniegu, na zachodzie i północy śniegu z deszczem. I samego śniegu też zresztą. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 3 stopni w Zakopanem, minus 2 w Rzeszowie, minus 1 stopień w Łodzi, Kielcach, Katowicach i Krakowie, 0 w Augustowie, plus 1 w Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie, a najcieplej w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Plus 3. Trójka. Program trzeci. Life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like a chime of a bell, and she put out her arm. She touched me when I sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind and the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know what you're doing. Know what you're doing.

To był Charlie Winston, a teraz jest kwadrans po szóstej. Agnieszka Stępień, pierwsze strony gazet. I zacznijmy sobie od Gazety Wyborczej, która na pierwszej stronie zastanawia się, czy papież jest lewakiem. I dopowiada Franciszek, drażni konserwatystów. I pewnie do tego artykułu potem jeszcze powrócimy. Gazeta Polska codziennie zapowiada, będą fuzje, ceny prądu w górę. Resorty skarbu i gospodarki rozpoczną wkrótce rozmowy dotyczące łączenia spółek energetycznych. Poinformował tak wicepremier Janusz Piechociński. Przyznał, że operacja może doprowadzić do dominacji cenowej tych firm na rynku energetycznym. I to Gazeta Polska codziennie. Nasz dziennik na pierwszej stronie krytykuje przyjętą wczoraj przez Sejm konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. A fakty zapowiada, że Wiesław Gołas nie zagra już w filmie, bo 85-letni aktor idzie na emeryturę. I jeszcze Super Express, ale ostatnia strona. A cóż to tak? To zainteresowało cię. To są nagie panie, nie będziemy ukrywać. Tak, ale jest to bardzo nagie panie z bardzo specjalnego kalendarza. Zdjęcia powstały w związku z projektem charytatywnym wspierającym zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat dzięki sprzedaży kalendarza z artystycznymi fotografiami. Zostaną pozyskane środki na zakup sprzętu sportowego, a na tych fotografiach są piękne sportsmenki bez żadnego ubioru, nie, w butach albo w kasku. No i ze sprzętem sportowym. Z rowerem, ze sztangą niejedną, z piłką do koszykówki. Tak. No i to się tak, chyba tak. Nazywa równoważnia. To, co pokazałeś. To, co pokazałem, to jest na pewno równoważnie. Na pewno. Jeszcze trochę pozaglądam do prasy, bo tu jeszcze pan Robert dopytuje, co tam się dzieje w małżeństwie byłego premiera pana Kazimierza, bo coś ostatnio nie było nowego odcinka ale serialu. Na pierwszych stronach. Ale na przykład jest proszę bardzo, o Romanie Giertychu. Jest tam coś? O Romanie Giertychu, że zarobił dużo w rok. Jest tylko o prezesie ZUS-u byłem, bo widać, jak podchodzi z walizką. Ja wie pan, co ona nie ma? Nie ma odcinka kolejnego. Tutaj też nic nie widzę. Poczekaj, jeszcze tam od tyłu spróbuj tę gazetę Bolek zwrócić. Bolek i Lolek są. Złoty to jakiś człowiek, którego nie znam. Waldemar Pawlak jest. Wojna o rolę. No to chyba tu nie. Tu jakieś aktorki. No, no, no. Nic. Chyba się chciałam powiedzieć, skończył. Że pan bez ubrania też jest. Prawie. Mamuszkę. Jest równowaga, panie i panowie. Parytet. Agnieszka Stępień, pierwsze strony gazet. Dziękujemy, zapraszamy za pół godziny. 227 trójek, ranek małpa.polskieradio.pl, a także 71335. Skoro sobota, pisze pan Jan jeszcze, bo już państwo się obudzili, nie trzeba iść do pracy, a to równa się nie trzeba wstawać. Tak, to jest bardzo dobre połączenie, ale słuchacz czeka, aż otworzą sklep spożywczy, bo drożdży nie ma. I dlatego wstał o godzinie 6 rano. Żeby sobie poczekać, a chcę upiec ciasto, a bez drożdży, jak wiadomo, ciasto... Nie wyjdzie. Nie urośnie. Czyli jestem w trakcie czekania. Bardzo dobrze. Czekanie umili muzyka. sobie postanowiłem, że sobota rano od 6 będziemy grali łagodniej, żeby nie denerwować, żeby nerwowej atmosfery nie wprowadzać. No troszkę nie wyszło, ale ładnie zagrali w sumie, prawda? 22 minuty po 6. Namówiliśmy, opowiadając o pierwszych stronach gazet, że w jednym z dzienników jest informacja na temat Wiesława Gołasa. Bardzo ciekawe, ciekawe informacje, ale tutaj słuchacz dobrze podpowiada, że może by tak sprawić, żeby pan Wiesław zaśpiewał. Oczywiście, że taki. To jest bardzo dobry pomysł, drogi słuchaczu. To jedna z moich ulubionych piosenek będzie. Uwaga, uwaga, komunikat specjalny. Zbrodnia przy ulicy Popolo. Dnia 12 września niejaka Teresa Z. usiłowała zamordować swego męża, przejeżdżając go samochodem. Prokurator przypuszcza, że niewierny małżonek tłumaczył się tak. Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Ja nie jestem jej ciekawy, głupi sport. Teresa, daj spokój, bo opiszą nas w gazetach. Stój, kochanie, to już meta, co za twiot. To wszystko przez sąsiadkę, ja spotkałem ją przypadkiem. Serwus padnie do mnie mały, z dala już wołała tak. I chciała się całować, odmówiłem, daję słowo. Rozmawiałem z nią o tobie wciąż. Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Wyłącz gaz i słuchaj, kiedy mówi mąż. Nie, Teresa, nie setko, nie, nie, nie, nie, to ja wysiadam. No przestań się wygłupiać. Czy zabrałaś prawo jazdy? Chodźmy w domu, wszystko powiem. Zimno tu, mam tego dość. Chcesz odegrać rolę gwiazdy? Patrz, zbierają się już gapie. Ty żartujesz, a ci myślą, że to złość. Po co ci to? Teresa, daj spokój. Auto nie jest do zabawy. Wyłącz gaz i słuchaj, kiedy mówi mąż. Nie, Teresa, nie setką, nie, nie, nie. Wiesław Gołas. Proszę cię, Teresa, choć jest też drugi tytuł tego utworu, Teresa, nie strzelaj. Pozdrawiamy wszystkie panie Teresy. 25 minut po 6, audycja poranna, a co dziś do 9? Sporo sobie porozmawiamy o telewizji. No tak, jak to w radiu, o telewizji porozmawiamy, ale takiej telewizji specjalnej. Otóż chodzi o telewizję dla psów. Sztuka wtropienia, sztuka kamuflażu, coś takiego, czym piesek się zajmuje i czym piesek byłby zainteresowany. Wyobrażają to sobie państwo, to oczywiście istnieje i siedzą pieski i oglądają, co można też zobaczyć na naszym facebookowym profilu. Ranek w Trójce, proszę tam zajrzeć i zobaczyć, jak wygląda pewien dżentelmen przed telewizorem na kanapie z pilotem. Nie w ręce, ale z pilotem można to zobaczyć. Ale nie tylko psy mogą sobie pooglądać. Programy, które oglądają koty w amerykańskiej telewizji, to są filmy przyrodnicze, to są wielkie koty, które widzą nasze koty na ekranach telewizorów i one je bardzo intrygują, czy ptaki, czy rybki. Być może państwo są także posiadaczami takiego zwierzaka, który lubi sobie telewizję pooglądać i co to takiego jest. W naszym kraju zdaje się jeszcze nie ma specjalnej telewizji dla psów, ani kotów, ani rybek, więc muszą korzystać z naszej ludzkiej telewizji, ale może coś lubią. 26 minut po 6, audycja poranna, no to jeszcze emigranci w stronę słońca. A przypomnę, słońce 7:07, a dzień dłuższy o godzinę i 43 minuty będzie. Że czasem się wydaje. na pewno ją znasz. Emigranci w stronę słońca, ależ list przyszedł 71335, a ja właśnie wychodzę po odbiór dwóch tortów na 94. urodziny mamuni. Ciekawe, jak tam stan dróg w Lubawie, bo powrót musi być bezpieczny, bo goście tuż, tuż, a jakbym się wyłożyła z tymi tortami, no tego na pewno nie życzymy. Ale proszę także mamie przekazać serdeczne życzenia urodzinowe od programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę Państwu, że wczoraj składaliśmy życzenia z okazji setnych urodzin pani Danucie Szaflarskiej. 2-2 i 7 trójek. Chciałem się podzielić swoją przebiegłością z Państwem. Otóż jak w wolny dzień wcześniej wstanę, to dłużej mogę nic nie robić. I to jest wielka satysfakcja. I to jest słuszna koncepcja. Zim Zimny, chłodny poranek mamy. Teraz termometry wskazują minus 10 stopni na przykład w Jeleniej Górze i Zakopanem, minus 9 w Kielcach, minus 6 we Wrocławiu i Poznaniu, minus 5 w Rzeszowie i Lublinie, minus 3 w Toruniu i Szczecinie, 0 w Suwałkach, a w Gdańsku plus 1. Tak jest w tej chwili, a w ciągu dnia to się oczywiście zmieni. W najcieplejszym momencie dnia słupek rtęci dojdzie do plus 3 stopni na Wybrzeżu i minus 3 w górach. Północna połowa kraju dziś pod chmurami. Mieszkańcy południowych województw mogą liczyć na przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Jeszcze jeden głos. Ja odnośnie grania spokojnej muzyki przez pana redaktora chciałbym przekazać, że właśnie jadę do Warszawy i granie tej muzyki spokojnej, no może, że tak powiem, uśpić tutaj kierowców, więc proszę grać intensywnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No to będziemy się starali. Tu nie mam jasności do końca, czy to jest tak bardzo żwawe, czy tylko troszkę żwawe. Czasu minionego, to tu, to tam. Diabeł z aniołem idą w tan, realizują chory plan i czują się z tym dobrze. To duży dar od losu, otrzymać złoty róg. A gdy go nie docenisz, ostanie ino sznur. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tan. Realizują chory plan i czują się z tym dobrze. Farmenlera i Corrida. Czy to było żwawe, bardzo żwawe, troszkę żwawe, czy mało żwawe? Tu widzę w listach, że żwawe w sam raz. O, taka odpowiedź. I to jest bardzo dobra odpowiedź, drogi słuchaczu ranek@polskieradio.pl. Po tej Corridzie, Farmenlere, przyszło mi do głowy, że moglibyśmy zagrać jeszcze jeden utwór. To trochę potrwa, bo to jest 6,5 minuty. Ale bardzo ładne i będą Państwo zadowoleni. To będzie na początku mało żwawe, potem będzie żwawe, potem znowu mało żwawe, a potem bardzo. Splendor, don't take offense at my innuendo. Pół minuty, ale jeśli nie w sobotę rano, to kiedy? Aha, jeszcze jeden słuchacz? Chciałem powiedzieć, że pan redaktor czyta w moich myślach i ten sam utwór przyszedł mi na myśl, słuchając Farben Leire. No jakoś tak się nam poskładało. I wyszło całkiem, chyba całkiem, prawda? Za 17 minut siódma. Jeśli chodzi o żwawe i nieżwawe, to już niedługo bardzo nieżwawy utwór. Bardzo nieżwawy, ale śliczny. Proszę poczekać. A w międzyczasie Henryk Sytner. Dzień dobry. Medal dla każdego. Planując wypad na narty do Czech, wybieramy zazwyczaj większe ośrodki, takie jak szpinderowy młyn, Harachów czy pecz pod Śnieżką. ale u naszych sąsiadów można również pojeździć w mniejszych stacjach narciarskich. A konkretnie w jakich? O tym porozmawiam z Iwaną Bilkową z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na przykład na najdłuższą trasę zjazdową na Morowach o długości 3050 metrów, przewyższenie 520 metrów, która się znajduje w Jeszonikach, w ośrodku narciarskim Kołty nad Desną. Także jeżeli państwo przejeżdża na przykład z Opola, to jest właśnie w tym kierunku. Albo największy i najbardziej nowoczesny ośrodek narciarski na granicach z Niemcami się nazywa Klinowec i wspólnie z niemieckim ośrodkiem Fichteberg mają wspólny interski region i narciarze mogą szusować na 27 kilometrach. Czy to wspólny ski pas jest z Niemcami? Tak, jest to ośrodek szczególnie dobry dla młodszych ludzi, bo jest tam sporo imprez. A jak się dostać tam z Polski? Oczywiście najlepiej jest samochodem, bo jedzie się w kierunku, powiem, Praga i pogon w kierunku Niemiec zachodnich Czech. Tam częściowo jest autostrada jakby w kierunku Karlowych Warów, ale potem już warto jechać po zwykłych drogach. No a kolejne propozycje? Kolejną propozycją, może ciekawą, jest to, że jeżeli chcemy mieć pewność śniegu, to zapraszam też do Jeszczoników, bo naszym najwyższym położonym centrum narciarskim jest Owczarna. I tutaj państwo naprawdę sobie pojeździ, powiem, do późnej wiosny. Jakie to wysokości? 1438 metrów nad poziomem morza. I co, śnieg jest na pewno? I śnieg jest na pewno, jeżeli my sprawdzamy na tych stronach Holiday Info, gdzie codziennie mamy te kamerki, to na przykład w Karkonoszach jest 5 cm, oni mają 1,5 metru. Czyli warto zapamiętać? Warto tam, są tam takie warunki, takie otoczenie, że ten śnieg, jeżeli już napadnie, no to się utrzymuje. Są jeszcze jakieś mniejsze ośrodki godne polecenia? Takim malym ośrodkiem na przykład 25 km od Karpacza jest Mała Upa. Jest to taki ośrodek bardzo dobry dla rodzin z dziećmi. Są to 4 km tras zjazdowych oraz 25 km tras biegowych, ale w całym ośrodku bardzo dobre ceny. Mamy tam też do dyspozycji halę gimnastyczną, basen, także dzieciaki nam się nie znudzą. I to wszystko bezpłatnie? Nie, to oczywiście jest płatne, ale jest to, jeżeli się kupuje, to w takim pakiecie da jeżeli się kupić. Jeżeli jest ski pass, to można korzystać z innych atrakcji, tak? Można korzystać czy za zniżkę. Tak. A w tych mniejszych ośrodkach jest taniej niż w uznanych kurortach? Oczywiście, tam jest o wiele taniej, czasami o tych 30-40%. Zazwyczaj tam są bezpłatne parkingi, ceny za kwaterowanie są niższe i te ski pasy o tych 30-40% czasami się wahają niżej. Czyli ski pas na jeden dzień kosztuje mniej więcej ile? Około 50 zł dla dorosłej osoby. Henryk Sytner, jego gość, zapraszamy oczywiście za tydzień. Czeka mnie znoszenie choinki do piwnicy, no ale po takiej dawce, jak to się mówi, flamenco, to nabrałem takiej energii, że normalnie zrobię to pędem, jak dojadę tylko z Katowic jeszcze do Brzeska. Jestem w ciężkim szoku, jak żeście mnie do pracy pobudzili. Także arriva, arriva, atale, atale, tak się szybciutko zabiorę. No i proszę, jaka porcja energii. Cała przyjemność po naszej stronie. Ale zapowiadałem, że teraz będzie utwór bardzo nieżwawy. Ktoś zastanawia się, czy chodzi o utwór Jesień grupy Mumio, bo to najbardziej nieżwawy utwór na świecie. To nie to. Nie wiem, czy aż tak bardzo nieżwawy, troszkę nieżwawy, ale naprawdę ładny. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live with. a lot to know a man, a lot to know to understand. The father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you take. A lot to breathe, to touch, to feel, the slow reveal of what another body takes. A lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you take. A lot to breathe, to touch. Gdyby Państwo chcieli głosować na Gentlemana, to jest w zestawie do głosowania, nazywa się Damian Rice. I byłoby mu miło chyba, prawda? Za 9,5 minuty siódma. Teraz Agnieszka Stępień i prasa. I gazety, a w gazetach oczywiście też komentarze na temat przyjętej wczoraj przez Sejm konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i bardzo różne komentarze. Najpierw z naszego dziennika. Tytuł: konwencja ma służyć tresurze. Teraz za kobietę będzie uważało się mężczyznę, który założy buty na obcasie, sukienkę i zrobi sobie makijaż, i to on będzie mógł korzystać z przywilejów konwencyjnych, tak twierdzi przytaczana przez nasz dziennik dr Joanna Banasiuk z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ale nie precyzuje, o co dokładnie chodzi. W zupełnie innym tonie komentarz w Gazecie Wyborczej. To ważny dokument, który otwiera drogę do skuteczniejszej walki z przemocą w Polsce. Może być impulsem do dużo odważniejszych zmian w prawie antyprzemocowym, nad którym pracuje rząd. Konwencja wymusza zmianę definicji prawnej przemocy w rodzinie i poszerzenie jej o przemoc ekonomiczną, która jest coraz częstszym elementem nękania partnerów. Każe też wprowadzić dalej idące rozwiązania dotyczące izolacji sprawcy od ofiary, by nie było tak, że ta pobita kobieta musi uciekać z domu, a nie znęcający się nad nią partner. I ten komentarz Renaty Grochal w Gazecie Wyborczej. W dodatku weekendowym Rzeczpospolitej plus minus bardzo interesujący artykuł o Katarze. Katar chce zostać sportową stolicą świata. Tak się zaczyna ten artykuł. Za 7 lat rozpoczną się tam piłkarskie mistrzostwa świata. Na razie jednak niewolnicy XXI wieku budują areny dla współczesnych gladiatorów. Katar to kraj, który jest czwarty na liście państw z największą liczbą współczesnych niewolników. Gorsze są tylko Mauretania, Uzbekistan i Haiti. Na dwóch Katarczyków ponad 2-milionowym społeczeństwie jest zaledwie garstka, mniej niż 300 tysięcy. Reszta to przyjezdni pracownicy. Bo właśnie tam usługi to jest domena masowo sprowadzanej taniej siły roboczej. Z Kataru nie można od tak sobie wyjechać, gdy ma się podpisany kontrakt z pracodawcą. Na mocy obowiązującego prawa sponsor, czyli pracodawca, staje się właścicielem pracownika. Bez jego wiedzy i zgody zatrudniony nie ma prawa zmienić pracy ani opuścić kraju. By wyjechać z Kataru, potrzebna jest wiza wyjazdowa wystawiana właśnie przez sponsora. Pokojówki w hotelu, portierzy, inni taksówkarze, kierowcy autobusów powtarzają ten sam refren. Mieli zarabiać znacznie więcej niż się okazało po podpisaniu kontraktu. W każdej z tych historii jest pośrednik, którego trzeba było opłacić albo z oszczędności, albo pożyczając od rodziny i znajomych. W każdej jest odebrany paszport i brak możliwości powrotu przed upływem umowy, bo pracodawcy po konfiskacie paszportów często nie wystawiają robotnikom tymczasowych dowodów, co powoduje, że pobyt w Katarze staje się nielegalny. W każdej chwili mogą zostać aresztowani i deportowani. Nie mogą też dochodzić swoich praw przed żadnym sądem. Są skazani na łaskę pracodawców. Płatna niewola. Taki tytuł jest tego artykułu w Rzeczpospolitej. Całkiem niedawno skończyło się Mistrzostwo Świata w piłce ręcznej. Mamy przykład, polski przykład piłkarza ręcznego, który podpisał kontrakt w tym kraju. Miał grać w klubie, nie w reprezentacji, a w klubie w Katarze. No, jak to się skończyło? Długa historia, duże perypetie. Nieciekawie. A jak się skończyło? No tak, że pan bardzo długo czekał na możliwość wyjazdu. To, że kontrakt został zerwany, no właśnie, że to nie to było jest tak w takim razie obojętnie, czy jest się siatkarzem, czy jest się sprzątaczem bądź budowlańcem, tak? Nie było tak, jak się umawialiśmy, jak było w kontrakcie, więc... Czyli klasyka. Pan chciał zerwać kontrakt i go zerwał, ale nie mógł wyjechać, bo paszport zabrany. A, no tak, przez pracodawcę. Jeszcze forum, najnowszy numer. Tam bardzo ciekawy też artykuł o Kitzbühel w Austrii. O najniebezpieczniejszej trasie zjazdowej świata. Organizatorzy Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim postanowili jeszcze bardziej zwiększyć stopień trudności. Cel jest prosty. Im więcej makabry, tym więcej widzów i reklam. Każdego roku pod koniec stycznia zmagania w Kitzbühel ogląda 45 tysięcy osób. Te zawody, które śledzą setki milionów osób na całym świecie, transmituje 45 stacji telewizyjnych. Dla zjazdowców ta trasa jest taką świętością, jak dla tenisistów trawa na Wimbledonie. Strome stoki i skoki na ogromne odległości utorowały wielu zawodnikom drogę do największego triumfu. Dla innych zjazd kończył się upadkami i poważnymi obrażeniami. Kitzbühel niejednemu zwichnęło karierę. Teraz organizatorzy chcą podkręcić rywalizację i zwiększyć stopień trudności. Te działania budzą wątpliwości, czy dla zwiększenia oglądalności godzi się wystawiać na szwank zdrowie i życie sportowców. A o co tam chodzi? Chodzi o przywrócenie skoku przed metą w Kitzbühel. Tak pisze forum i jeszcze dodaje, zawodnicy zaczynają się już zaopatrywać przed zjazdem w ochraniacze, jak hokeiści. Zanim w sobotę zmierzą się ze wstęgą, założą na kolana ortezy, które mają chronić przed zerwaniem wiązadeł. Następnie wezmą ochraniacze na plecy oraz kaski. Niektórzy testują poduszkę powietrzną, wkładają ją pod kombinezon. W razie upadku napełni się ona w ciągu 100 milisekund i ochroni klatkę piersiową i ramiona. Z jaką prędkością pędzą tam narciarze? 120-130 km na godzinę. No tutaj forum tak podaje, że ostatni szus skok przy 140 km na godzinę. To jest po prostu niesamowite. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. Wczoraj panie zjeżdżały. Pewnie Michał Olszański o tym państwu opowie w serwisie sportowym i tam prędkości dochodziły do 110 km na godzinę. Tak, stop. Na przykład dwa zakręty w kształcie S, ogromne przeciążenia, prędkość około 100 km na godzinę. Tutaj jest trochę takich danych właśnie w forum o tej trasie. Wczorajsza była dla pań bardzo trudna trasa, ale się udało. To tyle w prasie. Agnieszka Stępień, dziękuję. Zapraszamy za godzinę. Dzień dobry panu. Noszenia choinki. A czy możecie państwo zaproponować jakąś piosenkę do smażenia naleśników? Byłbym wdzięczny. Cała przyjemność po naszej stronie. Oczywiście mamy taki utwór. On nie jest długi, to są 42 sekundy i nie wiem, czy w całości uda się zmieścić. Ale proszę posłuchać. Hummusburger, Verdi, Banana, Nana, Nana, Nana. Hummusburger, Pinelli, Banana, Nana, Nana. Hummusburger, Bee, Hummusburger, Banana, Split. Hummusburger, tak, myślę, że to jest bardzo dobry utwór do smażenia naleśników. Kolejny też, bo naleśniki trzeba smażyć z miłością i o tym właśnie będzie. To Neka.